أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت عظمت قرآن کا تذکرہ فرما رہے ہیں. قرآن کی عظمت اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر لو انزلنا ہاذا القرآن, اگر نازل کرتے ہم, اگر کہیں نازل کرتے ہم ہاذا القرآن, اس قرآن کو, علی جبل, کسی پہاڑ پر, لرأیتہ, ضرور بضرور دیکھتے آپ ان کو, خاشعا, ڈرتا ہوا, متصدعا, ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا, من خشیت اللہ, اللہ کے خوف کی وجہ سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, اور یہ مثالیں بیان کرتے ہیں ہم, اسے, لِلنَّاسِ, لوگوں کے لیے, لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, ضرور بضرور کہ یہ لوگ یہ تفکرون, سوچ اور بچار سے کام لے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن, اگر کہیں نازل کرتے ہم اس قرآن کو, علی جبل, کسی پہاڑ پر. قرآن کو اللہ نے جو ہے انسانوں پہ اتارا ہے, اگر اس قرآن کو جو ہے انسان کے بجائے جو ہے کسی پہاڑ پہ جو ہے میں نازل کرتا, میں اتارتا, تو پہاڑ جو ہے اپنے آپ کو ریزہ ریزہ کر دیتا, پہاڑ اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا, مگر قرآن کی مخالفت جو ہے وہ کسی بھی قیمت پہ نہ کرتا. پہاڑ کتنا مضبوط ہوتا ہے, اور انسان وخلق الانسان ضعیفہ, انسان کو تو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے. پتھر کو جو ہے آنکھ میں ڈالو تو وہ چیختا نہیں, چلاتا نہیں, آواز نہیں نکالتا. اور اس کے مقابلے میں اگر تم اپنی انگلی کو جو ہے گرم چیز سے کے ساتھ بھی جو ہے وہ مس ہو جائے, وہ لگ جائے, تو پھر جو ہے وہ زبان سے اف اف کی آوازیں جو ہے وہ نکالتے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اس قرآن کو ہم انسان کے بجائے جو ہے وہ کسی پہاڑ پر جو ہے اس قرآن کا ہم نزول کر دیتے, اس کو نازل کر دیتے, تو ہے مخاطب قرآن آپ ضرور بضرور دیکھتے اس پہاڑ کو جو ہے آپ دیکھتے خاشعاً ڈرتا ہوا, متصدعاً ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا کہ یہ اپنے آپ کو نیست اور نابود کر دیتا, یہ پہاڑ جو ہے اپنے آپ کو ریزہ ریزہ کر دیتا, ریزہ ریزہ ہو کر سنگریزے بن جاتے, مگر قرآن کی مخالفت سے جو ہے وہ کیا باز آتا, قرآن کی مخالفت جو ہے وہ کسی بھی قیمت پہ نہ کرتا. اور انسان تمہیں اللہ نے جو ہے وہ اتنا کمزور بنایا ہے اور تم پھر بھی جو ہے آپ بیٹھ گئے, اور آپ اسی طرح جو ہے وہ قرآن کی مخالفت جو ہے وہ کرتے ہیں, آپ کو تو اللہ نے جو ہے بڑا کمزور بنایا ہے, تم تو پہاڑ کی سختی کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے, تو پھر اللہ کی مخالفت جو ہے وہ کیوں نہیں چھوڑتے کہ تم قرآن کی مخالفت جو ہے وہ چھوڑ دیتے, کیونکہ پتھر اگر مخالفت کرتا اس کو اللہ مکلف بناتا اور قرآن اس پہ جو ہے وہ نازل کرتا تو وہ مخالفت سے جو ہے وہ کیا, وہ مخالفت کسی بھی قیمت پہ نہ کرتا, خواہ اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کرتا. تو ایک پہاڑ جو ہے قرآن کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچاتا, اور بحیثیت مسلمان بحیثیت انسان تم قرآن کی مخالفت سے باز نہیں آتے, تو تمہاری کیا ویلیو ہے, تمہارے کام کیا مقام ہے, کیا حیثیت ہے تمہاری کہ تم قرآن کی جو ہے وہ مخالفت کرتے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں اس کو للناس سے لوگوں کے لیے, بیٹھ جاؤ. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں اس کو للناس سے لوگوں کے لیے کس کے لیے, نضربها للناس, بیان کرتے ہیں ہم اس کو للناس, للعلماء نہیں فرمایا, للعلماء نہیں فرمایا, للناس فرمایا کہ لوگوں کے لیے بیان کیا جاتا ہے. لعلهم يتفكرون, ضرور بضرور کہ یہ لوگ يتفكرون سوچ اور بچار سے کام لے. ذرا سوچئے کہ پہاڑ جو ہے سختی اور مضبوط ہونے کے باوجود قرآن کی مخالفت نہ کرتا, تو تم کیا چیز ہو قرآن کے مقابلے میں, پہاڑ کے مقابلے میں کہ تم قرآن کی مخالفت کرتے ہو. سوچو, واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم, یہ تین آیات ہیں. ان تین آیات کے بارے میں حدیث میں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اس کو پڑھ لیا, ان تین آیات کو جو ہے وہ پڑھ لیا, تو 70,000 فرشتے جو ہے اللہ ان کے لیے مقرر کر دیتا ہے, وہ شام تک مغرب تک جو ہے اس کی مغفرت کی دعائیں کیا کرتے ہیں. اور جس نے ان تین آیات کو جو ہے شام یعنی مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیا تو صبح تک جو ہے 70,000 فرشتے جو ہے ان کی مغفرت کے لیے اللہ رب العزت ان کو مقرر کر دیتا ہے. اور ساتھ ہی حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے اس کو صبح کی حالت میں پڑھا, صبح کے وقت جو ہے اس کو پڑھ لیا, اگر اسی حالت میں جو ہے اس کو موت آ گئی تو ان کی موت شہادت کی موت ہوگی, اور اگر مغرب کے بعد جو ہے اس کو پڑھ, یعنی شام, تو اگر اس کو موت آ گئی صبح تک تو اس کی یہ موت کیا ہوگی, یہ شہادت کی موت ہوگی. مگر پڑھنا جو ہے وہ صرف مقصود نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کو رٹا کر کے جو ہے اس کو پڑھ لے, اصل مقصود اس کے اندر جو توحید کا عقیدہ ذکر ہے جس میں اللہ کی بڑائی ہے, اللہ کی عظمت شان ہے, اللہ کی کبریائی کا تذکرہ ہے, اللہ کے بہترین بہترین اوصاف کا تذکرہ ہے, اس کو پڑھے, اس کو سمجھے, اور سمجھ کر جو ہے اس کو پڑھنے والا بن جائے تو تبھی جا کے جو ہے جو حدیث میں فضائل ہیں وہ ان کے حق میں صادر ہوگی. جس کو جو ہے کیا کرے, اس کو سمجھے. اس طرح قرآن میں ہے, آپ نے پڑھا تھا سورہ سعد آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ, اس لیے کہ یہ لوگ اس میں جو ہے وہ سوچ اور فکر کا مظاہرہ کرے. کیا کرے لوگ, اس کو جو ہے وہ سمجھے, سوچ بچار کا جو ہے وہ مظاہرہ کرے, اس کو سوچ سمجھ کے جو ہے وہ پڑھنا اصل چیز یہ ہے. صرف الفاظ کو جو ہے وہ پڑھنا لا خیر فی قرات لا تدبر فیہا, اس قرآن پڑھنے میں جو ہے وہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے اتارا ہے, جو بغیر تدبر اور بغیر سوچ اور بچار کے ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبر آیاتی, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو یہ تین آیات اس کے بارے میں جو ہے جو فضائل تھے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ دیے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اس کے جب موت کا وقت آیا تو اپنے بڑے بیٹے عبد الرازق کو بلایا, عبد الرزاق, اس کو جو ہے وہ بلایا اور اس سے کہا کہ بیٹا میری وصیت جو ہے وہ یاد رکھو, ایک حدیث عبداللہ ابن عباس کی جو ہے وہ نہ بھولنا. حدیث جو ہے وہ کیا, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو جو ہے وہ بھولنا نہیں. کون سی حدیث, کہ ایک مرتبہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ سواری پر جو ہے وہ بیٹھے تھے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے, اگر پوری مخلوقات اس بات پر جو ہے وہ جمع ہو جائے کہ ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اور اللہ نے فائدے کا ارادہ نہیں فرمایا ہے, تمام مخلوقات مل کر آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی, اور اگر تمام مخلوقات اس بات پر جو ہے وہ جمع ہو جائے کہ سب آپ کو جو ہے وہ تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں اور اللہ نے تکلیف کا ارادہ نہیں کیا ہے, سب مل کر آپ کے بال کو بھی بھیگا نہیں کر سکتے, مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اور دوسری وصیت میں جو ہے جو بات کر دی کہ سورہ حشر کی آخری تین آیات کو جو ہے وہ نہ بھولنا. سورہ حشر کی آخری جو تین آیات ہیں ان کو جو ہے وہ بھولنا نہیں, اس کو یاد رکھنا, اس کے اندر جو اللہ کی صفات ہیں اس پر جو ہے وہ یقین رکھنا, اس پر جو ہے وہ اعتقاد رکھنا. تو یہ وہ وصیت ہے, اس میں جو ہے آپ نے پڑھا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھی, اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو یہی وصیت کر رہا ہے کہ بیٹا سب مل جائے, انبیاء اولیاء جس میں فرشتے بھی ہو جنات بھی ہو اچھے بھی ہو برے بھی ہو, سب مل کر آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے, سب مل کر آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. وہی امسس کا اللہ بدر فلا کاشف لہ الا ہو, وہی امسس کا بخیر فہو علی کل شیء قدیر. سورہ انعام کی آیت نمبر 17 میں آپ نے پڑھا تھا, اگر پہنچے ان کو کوئی تکلیف, اگر پہنچائے اللہ تمہیں جو ہے کوئی تکلیف, بزر نکرا ہے ذرا بر تکلیف, آنکھ میں جو ہے کوئی انفیکشن ہو جائے, ناخن میں کچھ مسئلہ آ جائے, کوئی الرجی لگ جائے, کوئی بال جو ہے برابر جو ہے وہ بدن جو ہے آپ میں کانڈا جو ہے کانڈا جو ہے آپ کے بدن میں جو ہے وہ چھپ جائے, تو آپ کو تکلیف پہنچانے والا اور اس مصیبت کو دور کرنے والا اللہ ہے, یہ عقیدہ رکھنا ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بیٹے کو کہا کہ خیر اور شر کا مالک ایک اللہ ہے, نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے, یہ نہیں کوئی بابا میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد جو ہے بیٹا مانگ نہ ہو تو پھر بھی آؤ, ٹال نہ ہو تو پھر بھی آؤ, اگر مصیبت کو جو ہے وہ ٹالنا ہو تو تبھی بھی آؤ, اگر کوئی سوال مانگنا ہو حاجت روائی کے لیے پھر بھی میرے پاس آؤ. نہیں, حق پرستوں کا شیوا یہ ہوتا ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جب وصیت کر دی تو کیا کہا, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بیٹے کو سب سے پہلی بات کیا کرے, ان کے عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے کہ نہیں دونوں یعقوب علیہ السلام والسلام اور ابراہیم علیہ السلام والسلام دونوں کے بارے میں کیا ہے, وہ وصا بہا ابراہیم بنی ہی و یعقوب, وصیت کیا تھا اس توحید کے مسئلے پہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام. پھر یعقوب علیہ السلام والسلام کی تفصیل ہے دوسری آیت میں, اگلی آیت میں, ما تعبدون من دون اللہ, کس کی عبادت کرو گے تم اللہ کے سوا. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم, یہ جو ہے تفصیلی بات جواب ہے. سورہ بقرہ میں جو ہے آپ نے تو حق پرستوں کا شیوا یہ کہ دین اور دنیا دونوں کی فکر جو ہے اپنی اولاد کے بارے میں ان کو لاحق ہوگی, یعنی کہ تم بیمار پڑ جاؤ اور تمہارے سر پر جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ چکر کا ہے, کہ اولاد کی دنیا کی تم فکر کرتے ہو, دین کی فکر کرو. بیٹا مرنے کے بعد جو ہے قرآن کو نہ چھوڑنا, مرنے کے بعد جو ہے یہ فلاں فلاں رسم نہ کرنا, بیٹا بے حیائی کے کاموں میں جو ہے نہ لگ جانا, یہ وصیت کرو. تو ہم دنیا کی وصیت تو کرتے ہیں مگر دین کی وصیت جو ہے ہم بھول جاتے ہیں, اور حق پرست جو ہے وہ دین کی وصیت کو جو ہے وہ مقدم رکھتے ہیں دنیا کی وصیت پر. تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں, هو اللہ الذی لا الہ الا اللہ, دعوی توحید, یہ اللہ وہ ذات ہے, لا الہ الا ہو کہ نہیں ہے کوئی حاجت روا الا ہو اللہ کے سوا, عالم الغیب والشہادہ, جانتا ہے اللہ الغیبہ غیب کو پوچیدہ کو, والشہادہ اور ظاہر کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو, یہ اللہ وہ ذات ہے, لا الہ الا ہو کہ نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا, نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا, نہ آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا, نہ زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا, نہ پہلے زمانے میں اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا, نہ موجودہ زمانے میں اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا, نہ آئندہ زمانے میں اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا. عالم الغیب والشہادہ, جانتا ہے اللہ الشہاد الغیب پوشیدہ کو, وشہادہ اور ظاہر کو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ کوئی چیز ہمارے ظاہر ہوگی. آپ ظاہر ہیں خواتین پوشیدہ غیب میں, میرے اعتبار سے آپ جو ہے کیا ہے ظاہر ہے, اور جو خواتین جو ہے وہ سن رہی ہے وہ اس وقت میرے سامنے کیا ہے وہ غیب ہے. تو اللہ کے لیے جو ہے وہ غیب کا کوئی کنسپٹ تو نہیں ہے, اللہ کے لیے غیب نام کی کوئی چیز تو نہیں ہے. اللہ کے لیے تو ہر چیز کیا ہے وہ شہادت کے زمرے میں داخل. تو یہ غیب اور شہادت کا لفظ اللہ رب العزت قرآن میں کیوں استعمال فرماتے ہیں؟ مخلوقات کے اعتبار سے. یہ کس کے اعتبار سے؟ مخلوقات کے اعتبار سے, کہ جو آپ کو جو ہے وہ ظاہر ہو حاضر ہو, جو آپ سے پوشیدہ ہو, ان سب کو جاننے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. تو عالم الغیب اور شہادت, جانتا ہے اللہ مخلوقات کی پوشیدہ چیزوں کو, وہ شہادہ اور مخلوقات کی ظاہر کی چیزوں کو. کچھ لوگ کہتے ہیں انبیاء کرام عالم الغیب ہیں, تو یہ آیت نہیں پڑھیں گے. اس میں کیا ہے؟ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ. عالم الغیب تو اللہ نے جو ہے اپنے آپ کو کہا ہے. هو الرحمن الرحیم, یہ اللہ عام مہربانی کرنے والا ہے, ہر کسی پر, دوست پر, دشمن پر, سب پر مہربان ہے, رزق دیتا ہے, خوراک دیتا ہے, اسی طرح جو ہے بچے دیتا ہے, بیمار پڑ جائے تو ٹھیک کر دیتا ہے. اور الرحیم خاص مہربانی خاص لوگوں پر, ایمان والوں پر, ایمان والوں پہ جو ہے وہ خاص مہربانی. دنیا میں ایمان کی دولت نصیب کر دی, قرآن کے سامنے جو ہے لا کر بٹھا دیا, عقیدے کی اصلاح کر دی, اور مرنے کے بعد جو ہے وہ جنت میں داخل کر دے گا. یہ اللہ کی خصوصی مہربانی. واللہ الذی لا الہ الا ہو, یہ اللہ وہ ذات ہے, نہیں یہ ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا. الملک بادشاہ ہے حقیقی, الملک بادشاہ ہے حقیقی, الملک اختیار والا ہے حقیقی طور پہ, الملک اختیار والا ہے, ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے, کوئی چیز اللہ کے اختیار سے باہر نہیں. القدوس, قدوس کے معنی جو ہے وہ کیا؟ القدوس پاک, القدوس پاک ہے, کسی سے پاک ہے؟ عاجز سے پاک ہے, نائبین سے پاک ہے, حصہ داروں سے جو ہے وہ پاک ہے. السلام بے عیب ہے, ایک معنی السلام بے عیب ہے, اللہ میں کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی عیب نہیں ہے, اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے, اللہ میں کوئی کمزوری نہیں ہے. اللہ کیا ہے؟ السلام بے عیب ہے. یہاں دوسری معنی السلام سلامتی دینے والا ہے, دوسری معنی کیا؟ السلام سلامتی دینے والا ہے. خود کیا ہے؟ السلام سلامتی والا ہے, اور دوسروں کو جو ہے وہ سلامتی دینے والا ہے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا یا ذوالجلال والاکرام, ذوالجلال والاکرام. تو اس میں بھی یہ ہے اللہم انت السلام, اے اللہ آپ جو ہے کیا ہے؟ سلام ہے, سلامتی دینے والے. وَمِنْ کا سلام, اور آپ ہی کی طرف سے جو ہے وہ کیا ہے؟ سلامتی. اے اللہ آپ سلام ہے اور آپ کی طرف سے جو ہے وہ سلامتی. تبارک طرف بنا کیا ہے؟ اللہم انت السلام وَمِنْ کا سلام تبارک طرف بنا. نہیں نہیں یار, یہ تو لوگوں نے جو ہے وہ کیا کہ ریشم میں جو ہے وہ ٹانٹ پرویا ہے, سمجھ آ گئی؟ یہ تو ریشم میں جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ ٹانٹ کا پیون لگا چکے, دو تین الفاظ اور بھی جو ہے وہ داخل کر دی. وادخلنا الجنۃ بالسلام, ہاں یہ جو ہے یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ تو ریشم میں ٹانٹ کا پیون لگا ہے. حدیث میں جو پراپر الفاظ ہے وہ یہی ہے, اللہم انت السلام ومنک السلام, تبارک ترب بنا و تعالی تیا ذل جلال و الاکرام, یہی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں السلام, سلامتی والا ہے, سلامتی دینے والا ہے. یہاں کیا ہے؟ بے عیب ہے. المؤمن, المؤمن, المؤمن امن دینے والا ہے. تاسو بن سر گپ لگو گا تو سبق کو آئے سبا تا زین بدل کی یو یو طرف تکے نے بل بل طرف تکے نے سبا بدل تکے نے خان یو بدل تکے نے یو باغل تکے نے. تو اللہ رب العزت فرماتے المؤمن امن دینے والا ہے, المؤمن امن دینے والا ہے. کس کو امن دیتا ہے؟ مخلوق کو امن دیتا ہے. جس طرح قریش کو امن دیا تھا وآمنہم من خوف, اور امن دیا تھا ان کو حالت خوف میں, جہاں پر جاتے تو بلا روک اور ٹوک کے جو ہے وہ جاتے, نہ دشمن کا خوف, نہ ڈاکوؤں کا خوف, نہ بظالم بادشاہ کا خوف. تو یہ اللہ کا کام ہے. خوف سے جو ہے وہ امن دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے بارے میں جو ہے دعا کر رہے, رب جعل ہاجی ہاج البلد ہاج ہا, یعنی جو ہے سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا اور سورہ ابراہیم میں بھی آپ نے پڑھا تھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کیا کہا, وَإِذْ قَالَ ابراہیم, جب کہا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رب جعل ہاج البلد آمنا, اے اللہ اس گھر کو جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنا دیجئے, اے اللہ اس گھر کو جو ہے وہ کیا بنا دیجئے؟ امن کا گہوارہ بنا دیجئے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب جعل ہاذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم, 126 نمبر آیت سورہ بقرہ اور سورہ ابراہیم میں بھی تھا. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا ہے؟ امن دینے والے مؤمن. یہ اعتبار کیا ہے؟ اس میں فاعل کے ہے, اور مومن کو بھی مومن اسی وجہ سے کہتے ہیں اس میں مفعول کے اعتبار سے, جن کو امن دیا گیا ہے. اس کو کیا کیا ہے؟ امن دیا گیا, ان کے عقیدے کی وجہ سے, ان کے عمل کی وجہ سے. جہنم سے اللہ ان کو جو ہے وہ امن دے اور اس کو جو ہے وہ جنت میں داخل کر دے. تو یہ دونوں کیا ہے؟ اشتراکی لفظی ہے. مومن جو ہے وہ انسان بھی مومن ہے اور اللہ بھی مومن ہے, مگر دونوں میں کیا ہے؟ یعنی فرق ہے. ایک امن دینے والا ہے اور دوسرا کیا, جن کو امن دی گئی ہے. المہیمن نگہبان, المہیمن نگہبان, ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے. ہر چیز کی کیا ہے؟ حفاظت کرنے والا ہے. کچھ علاقوں میں جو ہے کچھ بابا ہوتے, جن لوگ جو ہے جب بساڑ منہ تو بساڑا ہوا تھا سوائے اردو کیا, وہ بوس جو ہے چیز جو بنتی ہے نا تریشر کے بعد جو ہے جو بوس سے جو چیز بنتی ہے نا بھسا سے, تو بساڑا, تو وہ چیز جو ہے وہ کیا, وہ جو ہے لا کر جو ہے بابا کے حدود میں جو ہے اس کو جو ہے وہ بنا دیتے. کیوں اس کو جو ہے تم نے بنا لیا؟ کیونکہ اس سے جو ہے کوئی چوری نہیں کر سکتا, اس کو کوئی لاگ نہیں لگا سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ حفاظت کرنے والا ہے. بابا نہ بھی تو بساڑو بابا جوڑ کھڑے بساڑے بھی بساتے رہے کھڑی اٹھی ور کھڑے ہو. تو المہیمن نگاہبانی کرنے والا, العزیز غالب, ہر کسی پہ غالب, کوئی اس پہ غالب نہیں. الجبار, الجبار طاقت والا, الجبار و طاقت والا, بخلو کی ممانا کو زورور, الجبار و زورور, ہر کسی پہ جو ہے وہ جبار, ہر کسی پر جو ہے وہ جبار. اگر تمہارا کوئی افسر ہے, تمہارا کسی کے ساتھ جو ہے وہ کام ہے اور وہ افسر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بڑا پنے خان کہتا ہے, اس آیت کو جو ہے ذرا پڑھ کے اندر جاؤ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں. اور زیادہ توجہ جو ہے وہ لفظ الجبار پہ جو ہے وہ لگاؤ. اور اسی طرح جو ہے اگر کسی بادشاہ ہے, کوئی جو ہے وزیر ہے, اسی طرح جو ہے وہ کوئی افسر ہے, اسے امکان ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچان یعنی وہ تکلیف پہنچائے گا آپ کو, وہ اپنے نیت کا جو ہے وہ اظہار کرے گا. تو کیا کرو, سورہ قریش کو زیادہ سے زیادہ پڑھو. کیا پڑھو؟ سورہ قریش کو زیادہ سے زیادہ پڑھو. اسی طرح جب اس قسم کے حالات ہیں کہ بندہ گھر سے باہر نکلے, پتہ نہیں ہوتا کہ واپسی ہوگی کہ نہیں ہوگی, تو اس حالت میں بھی جب آپ دفتر جائے, راستے پہ جائے, اسی طرح جو ہے وہ بازار جائے, تو سورہ قریش جو ہے وہ زیادہ پڑھے. سورہ قریش اس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. تو یہ سورت جو ہے یہ پوری کی پوری پڑھے, نارینا بھی پڑھے, زنانہ بھی پڑھے, تو انشاءاللہ آپ کو امن ملے گا. ان کو اللہ نے امن دیا تھا, کس کی وجہ سے اللہ نے امن دیا تھا؟ بیت اللہ کی وجہ سے. عقیدہ ان کا ٹھیک نہیں تھا, مگر بیت اللہ کی وجہ سے اللہ نے ان کو امن دیا تھا. کس کو؟ قریش کو. تو تم تو قرآن والے ہو, کیا تمہیں جو ہے اللہ امن نہیں دے گا؟ اس خوف کے عالم سے اللہ آپ کو نہیں نکالے گا؟ الجبار طاقت والا ہے, المتکبر بڑائی والا ہے. اللہ کیا ہے؟ المتکبر بڑائی والا ہے. اللہ کیا ہے؟ المتکبر بڑائی والا ہے. اس کے اوپر کوئی نہیں ہے, تکبر کرنے والا, بڑائی کرنے والا, اور اس کو زیب بھی دیتا ہے, سب کچھ اسی کا ہے. تو تکبر بھی اسی کو جو ہے وہ زیب دیتا ہے. انسان کس چیز پر تکبر کرے؟ حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, دو لوگوں کی پیشاب کی جگہ سے تم پیدا ہو گئے ہو اور تم پھر بھی تکبر کرتے ہو. ماں باپ کی پیشاب کی جگہ سے تم پیدا ہو گئے اور تم پھر بھی تکبر کر رہے ہو. روزانہ جو ہے تم دو مرتبہ جو ہے اپنے پاخانے کو جو ہے اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہو اور پھر بھی تم تکبر کرتے ہو, پھر بھی جو ہے وہ تم مستی کر رہے ہو. بادشاہ بڑی جو ہے وہ مستی میں نکلا تھا, عالم کو جو ہے وہ کہا تو مجھے نہیں جانتے؟ اس نے کہا میں آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. اس نے کہا میں کون ہوں؟ تو عالم نے کہا اولک نطفۃ وآخرک جیفۃ. ابتدا تمہاری جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نطفہ ہے, ایک گندا قطرہ. آخر تمہاری کیا ہوگی؟ بدبودار چیز بن جاؤ گی. اگر ایک سے دوسرے دن میں جو ہے وہ تبدیل ہو گئے تو لوگ کہیں گے یار جلدی کرو, پیٹ جو ہے وہ پھٹ نہ جائے گی. اور اس کے درمیان تم کیا ہو؟ گندگی اٹھانے والے ہو. پیٹ کے اندر کیا ہے؟ گندگی کو اٹھانے, پاخانے اور پیشاب کو اٹھانے والے ہو. اور کیا ہو؟ تو مردی تکبر اور مستی کر رہے. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں التکبر ردائی والعزمۃ عزری. تکبر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ میری چادر ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ عظمت جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ میرا, یہ میری دھوتی ہے, میرا لنگ ہے. جو اپنے آپ کو عظیم سمجھتا ہے, جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, تو یہ میری بے عزتی کرنا چاہتا ہے. اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے تھے کہ متکبرین لوگ قیامت کے دن عام لوگوں کو جو ہے اس طرح نظر آئیں گے جس طرح سرخ چونٹ. دنیا میں لوگوں کو جو ہے وہ پس سمجھتے تھے, کمتر سمجھتے تھے, وہاں پر لوگوں کو کمتر نظر آئیں گے. تو المتکبر یہ اللہ کی صفت ہے کہ نہ رکھا. سبحان اللہ عما یشرکون, پاک ہے اللہ اسے یشرکون جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے. کیا ٹھہراتے؟ شریک ٹھہراتے. فلاں امن دینے والا ہے اور فلاں سلامتی دینے والا ہے, فلاں یہ کرنے والا ہے اور وہ کرنے والا ہے. وہ اللہ الخالق اور صفات, یہ اللہ الخالق پیدا کرنے والا ہے, خالق پیدا کرنے والا ہے, الخالق بنانے والا ہے. یہ اللہ وہ ذات ہے الخالق بنانے والا ہے, الباری پیدا کرنے والا ہے, المصور شکل دینے والا ہے, لہ الاسماء الحسنی, خاص اسی اللہ کے لیے نام ہے اچھے اچھے. اللہ رب العزت فرماتے ہو اللہ الذی, ہو اللہ, یہ اللہ الخالق بنانے والا ہے, کس طرح انسان کو جو ہے وہ بناتا ہے, ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ بناتا ہے, الباریوں پھر اس کو جو اس کے اندر جو ہے وہ روح ڈالتا ہے, اس کو پیدا کرتا ہے, اور المصور اس کو جو ہے وہ شکل دیتا ہے, مخلقۃ وغیرہ مخلقہ ان کو جو ہے وہ شکل صورت بھی دے دیتا ہے. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا, یہ اللہ وہ ذات دے ہے جو شکل دیتا ہے تم کو ماؤں کے پیٹ میں کیف یشاء, جس طرح اللہ نے چاہا. تو خالق جو ہے بنانے والا, جسے پہلے سے جو ہے وہ کوئی کام کے لیے منصوبہ کرتا ہے اس کو خالق کہتے ہیں. الباری آدم سے جو ہے وہ وجود کی طرف لانے والا, آدم سے وجود کی طرف جو ہے وہ لانے والا, اور المصور منصوبے کو عملی جامہ پہنانے والا, یعنی اس کو شکل و صورت بھی دینے والا. الخالق کے اندر منصوبہ سازی کی طرف اشارہ ہے, اور اسی طرح باری کے اندر جو ہے وہ عدم سے وجود کی طرف لانے والا, انسان نہیں تھا, حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, سورہ دہر کی ابتدائی ہے یہ. اللہ یقیناً آ چکی, حل اتا حل بمانی قل, یقیناً آ چکی ہے ہر انسان پہ ایک وقت زمانے کا کہ وہ کوئی بھی چیز نہیں تھا, کوئی چیز ذکر شدہ جو ہے وہ نہیں تھا, وہ عدم تھا. اور اسی طرح المصور شکل دینے والا, المصور شکل دینے والا, اسی وجہ سے جو تصویر بنانے والے ہوتے ہیں قیامت میں ان کو کہا جائے گا تم بڑے مصور بنتے تھے, اس میں جو ہے وہ روح ڈال, وہ نہیں ڈال سکے گا تو جہنم میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا. اگر کسی کو جو ہے وہ چیز پسند ہو, بنانے کی شوقین ہو, تو وہ سندھیوں کو بنائے, پہاڑوں کو بنائے, اسی طرح جو ہے وہ خوبصورت عمارتوں کو جو ہے وہ بنائے, اسی طرح سندریا جو ہے وہ بنائے, اس کی چیز کی اجازت بنا سکتا ہے اس کو. تو اللہ رب, اس اللہ کے لیے نام ہے اچھے اچھے, تو کیا کرو جب اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں, تو کیا کرو. سورہ آراف 180 میں آپ نے پڑھا, وللہ الاسماء الحسنا فدعوہ بہا, خاص اللہ کے لیے نام ہے اچھے اچھے, پس پکارو اللہ, پس مانگو اللہ سے ان ناموں کے وسیلے سے, یا شافی اشفنی, یا رزاق ارزقنی, یا قہار قہر علی اعدائی, یا رحمان ارحمنی, یا غفار اغفر لی. اردو میں مانگو, اے رزق دینے والا مجھے رزق دو, اے بیماری ٹھیک کرنے والا میری بیماری ٹھیک کر جا, اے حاجت روا, اے مشکل کشا میری مشکلات اور حاجات کو پوری کر دے. اللہ تو ہر زبان کو جو ہے وہ سمجھتا ہے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء, جس نام سے تم پکارتے ہو, اللہ کے جو ہے وہ اچھے اچھے نام ہیں, اسی سے پکارو. حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, ان للہ 99 اسما فمن احصاها دخل الجنہ او کما قال, اللہ کے جو ہے وہ 99 نام, تو کیا اللہ کے صرف 99 نام, اللہ کے صرف 99 نام نہیں. اسی آیت کے تناظر میں جو ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ اللہ کے ہزار سے زیادہ نام ہے قرآن و حدیث میں, اور پھر وہاں پر وہ تفصیل ذکر فرماتے ہیں, تفصیل مزری ان ناموں کو ذکر کرتے جو 99 ناموں میں نہیں ہے اور قرآن میں ہے, جو 99 ناموں میں نہیں ہے اور حدیث میں ہے. یہ تو ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں 99 کا تذکرہ ہے, مگر اس حدیث سے مراد فمن احصاہا, تو احسا کے معنی جو ہے یاد کرنا نہیں, کچھ لوگ اس کو زبانی یاد کرتے کہ جو اس کو یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا, تو کیا بنے گا, یاد کرنے پہ جنت ملے گی, اتنی شارٹ کٹ مارتے ہو. تو مراد اس سے کیا ہے, اپنی حاجات میں جو ہے جس نے اس کو یاد کیا, کیونکہ تمہاری حاجات ان 99 ناموں میں سے کسی نام کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ ہوگی, کسی کے ساتھ جو ہے منسلک ہو. یا بیمار ہو گئے تو شافی ہے, رزق کی کمی ہے تو رزاق ہے, اسی طرح جو ہے وہ رحم کی اپیل کر رہے ہو تو رحمان ہے, اسی طرح جو ہے وہ اور نام جو آپ کے سامنے جو ہے ستار ہے, قہار ہے, یا اللہ کے نام. تو ان کو جو ہے اپنی حاجت روائی کے لیے ماں وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بها. تو جس نے اس طرح کر دیا کہ صرف ایک اللہ کو پکارا تو دخل الجنہ, یہ آدمی جنت میں داخل ہو. یہ نہیں کہ تم صرف زبانی جو ہے اس کو پڑھو تم جنت میں داخل ہو گے, نہیں. یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض, پاکی بیان کرتے ہیں اس اللہ کے لیے. ما وہ کچھ فی السماوات جو آسمانوں میں ہے, اور اسی طرح والارض اور زمین میں ہے. ابتدا میں کہا سبحا, یہاں پر کہا یسبحو, وہاں پر ماضی یہاں پر مضارع. یعنی ہر حالت میں جو ہے کیا بیان کرو, ایک اللہ کی جو ہے وہ باقی بیان کرو, اللہ کے سوا کسی اور کی باقی بیان کرو ہر حالت میں, کیونکہ ماضی تو ماضی ہے اور مضارع کا تعلق جو ہے یہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہوتا ہے. ہر وقت اللہ کی باقی بیان کرو. سبحان اللہ عما یشرکون, سبحان اللہ عما یصفون, اللہ کی باقی بیان کرو. اللہ اچ سے پاک ہے, نائبین سے پاک ہے, شرکا سے پاک ہے, اجر ان کے ساری سے پاک. وہو العزیز الحکیم, اور یہ اللہ غالب ہے, الحکیم حکمت والا ہے. یہ اللہ غالب ہے, الحکیم حکمت والا ہے. اگر تم اللہ کی ان صفات کو اللہ کے لیے بیان نہیں کرو گے تو اللہ غالب ہے تمہاری تباہی پر. اور اگر ابھی تک اللہ نے تم کو پکڑا نہیں ہے ان احکام کی خلاف ورزی کی وجہ سے تو اللہ حکیم ہے, اس میں اللہ کی اپنی حکمت ہوگی. ایک ٹائم پہ آپ کو جو ہے وہ پکڑا جائے گا. تو صورت میں ہم نے پڑھا الزجر والتخویف للمنکرین وحالت المنافقین. لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته, کچھر مونگا را لے گلے وے دا قران على جبل پیو غر باندے, لرأيته نو خام خالی دیو با لیدلے وے تا دی لرا, خاش ین یرید ان کے متصدیان ٹکڑی ٹکڑی کی دن کے, من خشیت اللہ دیرد اللہ نا, او دا مثالنا بیانو من دی لرا د پارا د خلقو, خام خاج دی سو چکی دا اللہ غزات دی جنشتر بلاجت روا بی دا اللہ نا, فوی دے پپٹو دا مخلوقات بانے او پخکارا دا مخلوقات باندے, دا اللہ عام مہربانو والا ذات دے او خاص مہربانو والا ذات دے. واللہ الذی دا اللہ غزات دے لا الہ الا ہوں, جنشتر بلاجت روا بی دا اللہ نا, الملک واقدار, واقدار دے دار سر, القدوس و پاک دے, السلام بے عیبر سلامتیا ورکون کے رے, المؤمن و امن ورکون کے رے, المحیبن المحیمن نگہبانی کون کے رے, العزیز و غالب رے پارچابانی, الجبار و زورور دے, المتکبر لیے والد پاک دے, اللہ دا غسنا چیدی صدار جڑی دا اللہ سرام, واللہ دا اللہ غزات دے, الخالق جوڑوں کے دے, الباری پیدا کون کے دے, المصور شکل ور کون کے دے, خاص دے اللہ لرا نمون دے خیستہ خیستہ, پاکی بیانی دے اللہ لرا آغسج باسمانن گری او پسما گری, وہو العزیز الحکیم, او دا اللہ غالب و با حکمت ذات دے.